Państwa, co za emocje. Ostatnie dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert i jakie wspaniałe oferty. Smartfony, telewizory, laptopy, AGD w super cenach. I jeszcze tylko dwa dni wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali Ambilight. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4099,99 zł. Teraz za jedyne 3499 z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 26 lipca, minęła 20. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Skarga Polski na Niemcy do Komisji Europejskiej. Chodzi o nielegalnie przywiezione do naszego kraju odpady. Zablokowana została decyzja w sprawie negocjacji dotyczących jednego z elementów paktu migracyjnego, donosi brukselska korespondentka Polskiego Radia. Kevin Spacey uniewinniony, został oczyszczony ze wszystkich zarzutów dotyczących molestowania seksualnego. Polska kieruje do Komisji Europejskiej skargę na Niemcy w sprawie nielegalnie przywiezionych do naszego kraju odpadów. Minister klimatu i środowiska Anna Moskwa przekazała, że to pierwszy etap postępowania przed Unijnym Trybunałem Sprawiedliwości. Szefowa resortu klimatu mówiła, że sprawa dotyczy 35 ton nielegalnych śmieci na 7 składowiskach. Podkreśliła, że strona polska wielokrotnie interweniowała u zachodniego sąsiada. Rząd federalny odpowiadał nam, że to są kompetencje landowe, z kolei nie spieszyły się z podjęciem jakichkolwiek działań. Zostaliśmy pozostawieni bez wyboru. Korzystamy ze skargi do Komisji Europejskiej, która jest pierwszym etapem postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości. Jednocześnie apelujemy do naszego niemieckiego partnera, do bardzo zielonego niemieckiego rządu o zabranie niemieckich śmieci. Komisja ma 3 miesiące na analizę skargi i wydanie opinii. W Unii Europejskiej zablokowana została decyzja w sprawie negocjacji dotyczących jednego z elementów paktu migracyjnego. Informacje brukselskiej korespondentki Polskiego Radia Beaty Płomyckiej potwierdził ambasador Polski przy Unii Andrzej Sadoś. Chodzi o rozporządzenie dotyczące liczby migrantów do przyjęcia przez państwa członkowskie, jak i opłaty za każdą osobę w przypadku odmowy przyjęcia. Dziś przedstawiciele 27 państw mieli przyjąć stanowisko do negocjacji z Parlamentem Europejskim w sprawie ostatecznego kształtu przepisów. Uniemożliwiła to mniejszość blokująca, Polska i Węgry, ale do przeciwników paktu migracyjnego dołączyły Austria, Czechy, Holandia, Niemcy i Słowacja. Czeska armia odebrała pierwsze śmigłowce bojowe Viper kupione w Stanach Zjednoczonych. We wrześniu rozpoczną się prowadzone przez Amerykanów szkolenia czeskiego personelu. Wówczas Czesi otrzymają też kolejne z zamówionych maszyn. Do bazy na Morawach trafiły 2 z 4 zamówionych śmigłowców bojowych Viper. Czechy kupiły też 8 wielozadaniowych helikopterów Venom. Maszyny zastąpią w uzbrojeniu armii rosyjskie śmigłowce bojowe Mi-24. Minister obrony Jana Czernochowa uznała dostawę śmigłowców za ważny moment w procesie modernizacji wojska. Uniezależniamy się od rosyjskiego sprzętu i przechodzimy na nowoczesną zachodnią platformę dostarczoną przez ważnego sojusznika, powiedziała czeska minister. Oprócz 12 nowych śmigłowców czeska armia wzbogaci się o 8 starszych maszyn, które zostaną zmodernizowane. Koszty modernizacji pokryją Amerykanie w ramach rekompensaty za sprzęt przekazany przez Czechy Ukrainie. Wojciech Stoba, Polskie Radio, Praga. Relacje na żywo, plenerowe audycje specjalne, podcasty i codzienne transmisje z poszczególnych etapów 80. Tour de Pologne. Tak miłośnicy kolarstwa mogą śledzić wyścig na antenach Polskiego Radia, jedynego radiowego patrona medialnego imprezy. Prezentacja drużyn w piątek, start wyścigu w sobotę. W tym roku mija 95 lat od pierwszych zawodów. Przed laty zamiast Tour de Pologne używano nazwy Wyścig dookoła Polski. Czy posługiwać się polską nazwą, czy też obcojęzyczną, pochodzącą z języka francuskiego, wątpliwości rozwiewał w 2006 roku w Polskim Radiu językoznawca profesor Andrzej Markowski. Istotnie jest to nazwa pewnie wzorowana na Tour de France, ale obecna w naszym języku od bardzo dawna. Rzecz prosta, można by zamienić Tour de Pologne na wyścig dookoła Polski i w encyklopedii PWN na przykład są obie te nazwy, ale wydaje się, że ta nazwa obca, chociaż do polskiego wyścigu już się przyjęła, jest ogólnie znana w świecie. Relacje z trasy wypełnią anteny programu pierwszego Polskiego Radia i Radiowej Trójki. Obszerne sprawozdania z poszczególnych etapów wyścigu także na tdppolskieradio.pl. Aktor Kevin Spacey został uniewinniony. Ława

56 lat, więc my nie możemy inaczej rozpocząć dzisiejszego spotkania. Can take away this blues, 'cause Fenomenalna Sinéad O'Connor i przeszywający głos. Ciężko w ogóle coś powiedzieć po tym utworze. Przed chwilą dostaliśmy informację o tym, że artystka odeszła tej nocy w wieku 56 lat. No właśnie, strasznie smutno i właściwie nie wiedziałem, czy wypada w tym wypadku powiedzieć dobry wieczór, bo ten wieczór na pewno nie jest dobry. Jeszcze chcę się pokusić o taką refleksję, że mimo, że ci artyści ze świata są często obecni w naszym życiu tylko poprzez płyty albo wideoklipy, to jednak jeśli ktoś rzeczywiście sercem i głową przeżywa muzykę, stają się nam po pewnym czasie bardzo bliscy i dlatego tak cholernie żal. Bardzo, zdecydowanie. To ja się jeszcze odniosę do tej transmisji sprzed tygodnia, bo tydzień temu pani Justyna była tutaj sama. Ja byłem w tym czasie, w czasie transmisji, na koncercie Anny Marii Jopek podczas Ladies Jazz Festival i nie chcę nadużywać słów i kolorów, ale chcę powiedzieć, że ten koncert był świetny, a Anna Maria Jopek jest dojrzałą, cudowną wokalistką. Potem jeszcze w ramach Ladies Jazz Festival mieliśmy przesłuchania młodych artystek jazzowych, no a potem w Teatrze Muzycznym imienia Danuty Baduszkowej wystąpiła, powiem to, nasza Ewa Bem. W takim programie Ewa Bem Loves the Beatles. Wszystkie utwory Beatlesów były zaaranżowane jazzowo. Znakomity zespół towarzyszył Ewie Bem. No i wśród tych utworów zaaranżowanych na potrzeby tego koncertu Ewa Bem Loves the Beatles także jedno z moich ulubionych nagrań z bardzo krótkim tytułem I Will. Who knows how long I've loved you. You know I love you still. Will I wait a lonely lifetime if you want me to. Didn't catch your name, but it never really mattered. I will always feel the same. Love you forever and forever. Love you with all my heart. Love you whenever we're together. Love you when we're song will fill the air. Sing it loud so I can hear you. Make it easy to be near you. For the things you do endear you to me. Oh, you know I will. W upalnej Gdyni wieczorem zabrzmiało pięknie I Will, zespół The Beatles w ramach koncertu Ewa Bem Loves the Beatles. Mam nadzieję, że pan redaktor jeszcze parę słów nam o tym koncercie Ewy Bem powie. Jeśli mogę słowo, ale to za chwilę. Dobrze. Skoro rozpoczął pan takim pięknym utworem z końcówki lat 60., bo to jest chyba biały album, prawda? Tak. Beatlesów. To ja również sięgnę po muzykę z tamtych lat, tym razem rok 1969, ale będzie to nawiązanie do daty nieco wcześniejszej, do roku 43. Tak się składa, że dzisiaj świętujemy okrąglutkie, przepiękne 80. urodziny prawdziwego rock'n'rollowego mistrza. Cudownie. Mika Jaggera. Najlepszego od programu trzeciego. Tak jest. To jest taki wzór rock'n'rollowca. Mam wrażenie, że nie dość, że tworzy i śpiewa od lat z ogromną pasją, to jeszcze do tego ma w sobie taką prawdziwą rock'n'rollową duszę. Zresztą on do tej pory na tych koncertach potrafi wytańczyć, wyśpiewać przez 3 godziny z ogromną energią i to się absolutnie ceni. Ekscentryczny, charyzmatyczny i absolutnie wyjątkowy Mick Jagger. The Rolling Stones i Gimme Shelter to z okazji dzisiejszych 80. urodzin znakomitego Micka Jaggera. Podobno muzyk dzisiaj organizuje taką gigantyczną imprezę na ponad 300 osób w jednym z największych londyńskich ogrodów botanicznych, także podejrzewam, że już się zaczęło to wielkie świętowanie. Jeszcze raz jakby co życzymy, może już nie 100, ale 200 lat ciągle w tak samo doskonałej kondycji. Nawiązując do tego, co pani powiedziała, ja myślę, że jeśli my tu jeszcze będziemy, to za kolejne 10 lat będziemy się z państwem dzielić radością 90. urodzin Micka Jaggera i znowu posłuchamy jego muzyki. Absolutny wzór rockowego muzyka, rockowego wokalisty powinien być w Sever. Ja uwielbiam Stonesów, uwielbiam Micka Jaggera i jestem tylko ciekaw, czy za 10 czy 20 lat, jeśli będą jeszcze koncertować, czy dla niego będą budowane również te specjalne wybiegi, żeby mógł biec do publiczności śpiewając i tańcząc. Nie, no ja podejrzewam, że tę doskonałą energię zachowa jeszcze przez najbliższych kilkadziesiąt dobrych lat. I tego życzymy skromni prezenterzy z Warszawy. Wszystkiego najlepszego. Mick Jagger dziś kończy 80 lat. A ja zachęcony przez panią wrócę jeszcze do koncertu Eva Bem Loves the Beatles podczas tegorocznej 19. już edycji Ladies Jazz Festival w Gdyni. Cały wieczór rozbrzmiewał muzyką Beatlesów, nie tylko McCartneya i Lennona, ale także George'a Harrisona, mojego ulubionego Beatlesa. Ale w pewnym momencie pani Eva taką skromnością wielką, cudowną, która charakteryzuje Ewę Bem, powiedziała: mam nadzieję, że państwo pozwolą, że teraz zaśpiewam kilka piosenek ze swojego repertuaru, co publiczność przyjęła z wielkim aplauzem. Czekałem na swoje ukochane pomidory. Nie doczekałem się, ale zaraz po pomidorach mam drugi utwór Ewy Bem, który uwielbiam i będę uwielbiał do końca życia. To jest piosenka o zamążpójściu. Ci pożyłam drzwi. Ewa Bem, cudowna, jedyna i niepowtarzalna. Nie miałem okazji spotkać pani Ewy ani przed, ani po koncercie, a nawet gdybym miał taką okazję, to nie zawracałbym jej głowy, bo pani Ewa jest perfekcjonistką i zwykle bardzo mocno się skupia przed swoimi publicznymi występami, a za to publiczność, co pani Ewo pewnie widziała, uwielbia panią i w związku z tym w imieniu fanów, zwolenników pani głosu. Bardzo proszę, żeby pani jeszcze nagrała co najmniej tuzin płyt i 100 tuzinów koncertów. Bardzo prosimy, najchętniej w programie trzecim. Ja się do tej prośby oczywiście dołączam. Bardzo dużo uśmiechu we mnie wywołała ta kompozycja, szczególnie, wiadomo, śmiech na końcu, bo to jednak bardzo zaraźliwe. Jak się zaczęłam zastanawiać, które utwory Ewy Bem lubię najbardziej, to faktycznie na pewno Wyszłam za mąż, zaraz wracam, będzie gdzieś w czołówce, poza tym Rób to, co chcesz. I doszłam do wniosku, że to są takie kompozycje, w których Ewa Bem przejmuje rolę kokietki, pokazuje, że bez mężczyzn sobie doskonale daje radę i jakoś tak zawsze mnie to mocno urzeka. Także dziękuję bardzo za ten utwór. To ja też pozostanę przy kobiecych głosach, przy muzyce polskiej. Tym razem będzie to jednak artystka, która nagrała płytę w tym roku, współczesna. Ja na początku tego roku miałam przyjemność uczestniczyć w koncercie tej wokalistki, to jest Paulina Przybysz. I my zaraz posłuchamy kompozycji, która na koncercie się pojawiła. Pojawiła się także na jej nowej płycie. I mocno mi się kojarzy z letnim czasem, dlatego też bardzo chciałam, żeby dzisiaj wybrzmiał nam w tonacji trójki. Paulina Przybysz i Soundtrack. Dorastam do własnych przekonań, przytrafiłam się sobie i zanim ruchem dogonić się zdołam, chwilę posiedzę przy tobie. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, jak chłodzi myśli, ja latam i słyszę głos swój prawdziwy, sam jak tego lata. Na moście opuszczam szyby, jak chłodzi myśli, ja latam i słyszę głos. Uciekam przed nikim, czas trzyma serca tempomat. Tam gdzie las, tam gdzie brudne chodniki, gdzie świętym celem jest droga. Rewolucja we mnie cicha, jak elektryczna Tesla. Słów znaczenie całkiem znika, szumu za oknem jest bez miar. Na moście opuszczam szyby, jak chodzi myśli, ja latam i słyszę głos swój prawdziwy, soundtrack tego lata. Na moście opuszczam szyby, jak chodzi myśli, ja latam i jak nam się dzisiaj tak mocno zachmurzyło niebo i zrobiło się bardzo smętnie, to przez chwilę mi przeszła do głowy taka myśl, a co jeśli to już jest zapowiedź jesieni? Dlatego też postanowiłam wziąć ze sobą utwór, który bardzo mocno kojarzy mi się z latem, żeby jeszcze ten letni klimat utrzymać. Ja wiem, że jest jeszcze lipiec, ale jeszcze nie, no czasem tak człowieka dopada. Ja oglądam wszystkie prognozy pogody. Będzie dobrze. Tak, meteorolodzy mówią o tym, że już jutro wraca słońce, w weekend wraca upał i będzie dobrze, proszę się nie niepokoić. Dobrze, to ja zapamiętam, mam nadzieję. Trzymam pana redaktora za słowo w takim dobrze. Razie. Dobrze, ja weryfikować. Chcę jeszcze kontynuować paradę polskich wykonawców, bowiem za tydzień, jeśli wszystko dobrze się ułoży, będę na koncercie Stanisława Sojki, co jak pani i państwo wiedzą, bardzo mnie cieszy. Ten koncert będzie, to dość enigmatycznie zabrzmi, na dachu. No a ja będę czekał na dwie piosenki Staszka. Wszystkie przyjmę, ale na dwie szczególnie. Na jedną pod tytułem Tango Warszawo, a na drugą Ławeczka Bajeczka i tę drugą wybrałem na dziś do tonacji trójki. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca, na przechodniu wpatrzeć. Ten ma wikt i opierudek, tamten nie ma nic. Ten wyrusza, ten przystanął, idzie para, wciąż za ręce każdy człowiek inny. W swoją idzie stronę, ten wyrusza smutny, ten jest zamyślony. Siedzę na ławeczce i na nic nie czekam. Siedzę na ławeczce i patrzę. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Oto idzie pielgrzym, widać, że z daleka. A za nim tu jest ten, co się rozgląda. Ten gość idzie szybko, drugi się nie śpieszy. Smuci się dziewczyna, inna się uśmiecha. Siedzę na ławeczce na mojej ulicy. Siedzę na ławeczce i patrzę. Mógłbym to teatru oglądać bez końca. Mógłbym tu pozostać na zawsze. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Ławeczka, bajeczka, ławeczka, bajeczka. Ławeczka, bajeczka, ławeczka i już. Co rano siedzę na takiej ławeczce, w drodze do sklepu muszę trochę odpocząć i wtedy przychodzi mi do głowy właśnie ten utwór. Pięknie jest skomponowany i cudownie są rozłożone akcenty, ale tak to zwykle bywa ze śpiewaniem Stanisława Sojki. Tak, w wyjątkowy sposób akcentowany, to prawda. Mi się zawsze ten utwór będzie kojarzył z panem redaktorem już od jakiegoś czasu. Mam takie skojarzenia. Bardzo mi będzie miło, niech to będzie miłe skojarzenie. Kiedy ten koncert? Jeszcze raz, może pan redaktor przypomnieć? W przyszłym tygodniu, nie jestem pewien, czy w piątek, czy w sobotę, ale wydaje mi się, że w sobotę. No dobrze, to ja teraz nadal po polsku, chyba mamy dzisiaj sporo tych kompozycji w ojczystym języku. Poza tym, że dzisiaj mamy urodziny Micka Jaggera, to 26 dzień lipca, to są także imieniny Anny. Ja doskonale pamiętam o tym między innymi dlatego, że moja mama ma na imię Anna, oczywiście serdecznie je pozdrawiam mamę, więc zawsze mi to zapada w pamięć. Poza tym wiem, że wśród naszych kochanych słuchaczek są Anny, więc dzisiaj taka mała dedykacja dla wszystkich solenizantek. W oryginale ten utwór śpiewał Stan Borys, ale ja chyba bardziej lubię jego kobiecą wersję. Maja Kleszcz i Anno. Nie mów nic, proszę cię, no bo co można rzec w takiej chwili? Nie mów, że że odchodzisz na dni tylko kilka. Być od tak, jak gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Anno, nie mów nic, proszę cię, nie mów kiedy. I ptaków nasze dawne noce przypomni ci, chyba że twym oczom blasku słońce doda wtedy wróć. Gdy obdarowałaś mnie naszyjnikiem swoich rąk, stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko ci było iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoń. Za poręcz miałaś moje ramiona, mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham i wschodzi słońce bez promieni. Anno, nie mów nic, proszę cię, nie. Anno, echo, Anno, odpowiada. Bardzo ciekawie wybrzmiewa ten utwór w ustach kobiety, ale ja przyznam, że jak myślę o moim ulubionym męskim wykonaniu tego utworu, to mam przed uszami głos mojego taty, który śpiewa tę kompozycję mamie. Nawet jeśli nieperfekcyjnie, to są to bardzo miłe skojarzenia, więc taki mam apel. Panowie, panie, śpiewajcie swoim Annom ten utwór jak najczęściej, bo to jest naprawdę bardzo, bardzo miłe usłyszeć to z ust bliskiego. Chcę państwu powiedzieć, że dla pani Justyny rzeczywiście ten utwór chyba jest bardzo bliski, ponieważ jeśli dobrze słyszałem, bo mam na uszach słuchawki, pani Justyna równolegle z Mają śpiewała drugim głosem, to prawda? A, może i tak. A ja nawet nie zauważyłam, ale pewnie tak. Ja tutaj często podśpiewuję, panie redaktorze. Ja w związku z tym, że mam te słuchawki dość głośno ustawione, to dość często nie słyszę. Wspominałem państwu o tej ławeczce, na której przysiadam w drodze do porannego sklepu po bułki i masło. Ale gdybym tam usiadł kiedyś o godzinie 4 nad ranem, to pewnie w mojej głowie zabrzmiałby czarny blues. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz, czwarta nad ranem, może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Czemu cię nie ma na odległość ręki? Czemu mówimy do siebie listami? Gdy ci to śpiewam, u mnie pełnia lata. Gdy to usłyszysz, będzie środek zimy. Czemu się budzę o 4 nad ranem i włosy twoje próbuję ugłaskać? Lecz nigdzie nie ma twoich włosów. Jest tylko blada nocna lampka, łysa śpiewaczka. Śpiewamy bluesa po 4 nad ranem, tak cicho, żeby nie zbudzić sąsiadów. Czajnik z gwizdkiem świruje na gazie. Myślałby kto, że rodem z Manhattanu, 4 nad ranem. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzi. Czwarta nad ranem, może sen przyjdzie, może mnie odwiedzi. Herbata czarna myśli rozjaśnia, a list twój sam się czyta, że można go śpiewać za oknem, mruczą bluesa. To pole skrupnicze i jeszcze strażak wszedł na solo. Ten z mariackiej wieży, jego trąbka jak księżyc biegnie nad topolą. Nigdzie się jej nie spieszy, już piąta. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz, już piąta. Może sen przyjdzie. Może mnie odwiedzisz. Dobrze, że jest audycja w Tancji Trójki, bo na pewno o 4 nad ranem nigdy nie będę siedział na tej ławeczce, bo wtedy jako przykładny prezenter programu trzeciego po prostu śpię. No niektórzy prezenterzy programu trzeciego, czwartej również są na antenie, panie redaktorze, więc to... To jest prawda. Ja muszę powiedzieć, że kiedy nie byłem tak bardzo przykładnym prezenterem i byłem o wiele młodszy, no to o 4 nad ranem zdarzało mi się nie spędzać czasu w łóżku. Mi się ten utwór kojarzy z letnimi posiadówkami przy ognisku, nie na ławeczce, tymi, które trwają właśnie do czwartej i wtedy się zawsze to wyśpiewuje. I to są zdecydowanie bardzo, bardzo miłe skojarzenia. To pozwolę sobie wyciągnąć z żółtego plecaka kolejny utwór z latem w tle. Tym razem to będzie coś zupełnie nowego. Po 10 latach od ostatniej płyty na scenę wraca zespół Hurt, czyli ekipa najbardziej znana z piosenki Załoga G. Tak. Tak jest. To jest taki ich główny szlagowy utwór. Podobno szykują nową płytę, a zapowiadają singiel Lato Miłości. Skłóciły nas syreny, połączyły algorytmy. Śniły mi się dzisiaj kwiaty apokalipsy. Randomowa czułość przed wschodem słońca. Spod lodu na chwilę wyczuwam dobry vibe. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, spawole. Zakochani bez pamięci marzyciele. Kolejne lato miłości, techno, Tinder, spawole. W Euroazji z plastikową palmą. Jesteś uparty jak osioł. A oni nie słyszą spadających bomb. Wymigują sobie miłość aż do śmierci. Dla producentów broni nadeszły znów szczęśliwe dni. Jak mówi jeden z ekspertów, kolejne lato miłości, techno, Tinder, spawole. Spawole. W Euroazji z plastikową palmą. Tańczą, piją, lolki palą. Tańczą, piją, umierają. Kochamy sobie wolność, rozbijamy się o słowa. Jesteś uparty jak oślica. Jesteś uparty jak osioł. Bardzo ładne zakończenie i piękne nawiązanie do pani Twardowskiej w tym utworze. Tańczą, piją, lulki palą. Lato miłości to był zespół Hurt, a gościnnie tu Martyna Baranowska, znana między innymi z zespołu Nago. Bardzo zabawne te 3 minuty, w każdym razie dla mnie, uśmiechnąłem się. Zespół Hurt, no ale skoro lato miłości, skoro zabawnie, no to lato powinno się właśnie tak kojarzyć. Na chwilę jeszcze pod koniec tej godziny wracam do 19. edycji Ladies Jazz Festival, bo skoro była 19, to jak wszyscy dobrze liczą, za rok będzie jubileuszowa 20. edycja Ladies Jazz Festival. Już organizatorzy nieśmiało w kuluarach ujawniali, co się będzie działo. Nie zostałem upoważniony do tego, aby publicznie to zdradzać. Pewnie będzie jeszcze czas na to, aby powiedzieć, co w ramach 20. edycji Ladies Jazz Festival. Ale podczas tego festiwalu był jeszcze jeden przyjemny dla mnie moment, mianowicie zapowiadający koncerty wspominali, że jeszcze w tym roku przyjedzie do Polski na koncerty uczestniczka Ladies Jazz Festival sprzed lat, czyli Beth Hart. Przyjedzie na 3 koncerty do Wrocławia, do Szczecina i właśnie do Gdyni. No i pomyślałem, że zaprezentuję dziś Państwu utwór z repertuaru Tiny, który Beth na chwilę przygarnęła i to jest też utwór związany z latem, aby uważać na ograniczenia prędkości. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki oraz Podlaski Instytut Kultury w Białymstoku zapraszają na Podlaską Oktawę Kultur. Od 28 do 30 lipca koncerty na białostockim rynku Kościuszki. Wystąpią gwiazdy muzyki tradycyjnej i folkowej, m.in. Golec Orkiestra, Enej, Fanfara Station, Auli, Kurpie Zielone i Mokumba z Zimbabwe. Szczegóły na www.pikpodlaskie.pl. Polecają Radiowa Jedynka i Trójka. Nie masz przy sobie dowodu osobistego? Spokojna głowa. Dzięki aplikacji mObywatel wyrobienie dowodu w komórce zajmuje minutę. Ściągnij nową wersję z App Store lub Google Play. mObywatel. Zrób to prościej. Kampania współfinansowana z Unii Europejskiej.